بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الله يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب ما جاء في التحذير من البدع والمحدثات في الدين. الحديث الخامس. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. متفق عليه. الحديث السادس. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. أخرجه مسلم. باب ما جاء في التحذير من البدع والمحدثات في الدين. هوني ملانغ وقيلي كتير كتاب تشاكوانزا، كتاب شروط صحة العمل، كيلتشوكو داني كتابو تشيتو الجوهر النقي الملتقط من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ملانغ وقيلي unazungumzia lile sharti la pili. Tulisema kwamba ibada, amali yoyote ambayo mtu atajikurubisha kwayo, yani kwa amali hiyo, akitaka kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kupitia amali hiyo, basi ni lazima iwe amali hiyo au ibada hiyo imejengwa juu ya mihimili au nguzo mbili. Tumesoma nguzo ya kwanza kuwa ni ikhlas na nia njema. Tukazisoma hadithi nne kwenye mlango wa kwanza, kwamba mtu atalipwa kwa mujibu wa nia yake, na atalipwa kwa ile ikhlas aliyonayo kwenye ibada hiyo, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Na akiifanya ibada hiyo bila ikhlas, amali yake itakuwa imebatilika na atapata madhambi, kwa kuwa amefanya ria ambayo ni ashirku al-asghar, au ameelekeza kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala, itakuwa ni katika ashirku al-akbar, kwa sababu amemwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sehemu ya pili ambayo ni muhimu inatakikana iambatane na ile ya kwanza. Pamoja na kwamba una nia njema, basi hakikisha kwamba hicho kitendo unachokifanya kiwe katika mafunzo na utaratibu aliyoweka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kama ikiwa amali yako utakayoifanya pamoja na kwamba nia yako ni njema, lakini hufuati maelekezo na utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amali hiyo haitakubalika. Na katika sheria ya Kiislamu, amali inayofanywa kwa utaratibu huu ambao ni kinyume na vile alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam inaitwa albid'a, inaitwa uzushi. Kwa hiyo mlango huu tunaosoma leo unazungumzia sehemu hii ya uzushi. Sasa pingine ukawa una nia njema tu, nia yako wewe ni safi, lakini utaratibu siwo, umeifanya ibada hiyo kinyume na utaratibu aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ibada hiyo yenyewe haiko kabisa, umeitunga wewe mwenyewe. Inawezekana ikawa ibada haiko kabisa, umeitunga wewe au umeitunga baba yako au shekhe wako au babu yako, lakini haina maelekezo yoyote kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nenda kwa mtiririko huo hata mababu 120, lakini kama maadamu amali hiyo haitoki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi itaitwa ni albid'a na haitakubalika. Kwa hiyo mlango huu unaelezea kama tunavyosema hapo, babu majaa, huu ni mlango wa yale yaliyokuja, fi tahdhiri min albid'i, katika kutahadharisha uzushi, yani bid'a, walmuhdathati fi din, na yenye kuzuliwa katika dini. Kwa sababu unaweza kufanya amal kwa juhudi kubwa kabisa na nia yako njema, alafu ukakuta kwamba haikubaliwi. Kwa nini? Kwa sababu umeizua wewe mwenyewe, au umezua utaratibu unaotaka wewe, ukufuata utaratibu aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni hasara. Wewe watoa juhudi yako kubwa, wafanya jambo la kheri, lakini umejiwekea utaratibu, au kuna utaratibu fulani uliokuta ambao sio aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu kwa kuifanya amali hiyo kwa utaratibu huo, waambiwa kwamba amali yako hii haikubaliki. Hivyo basi, kama vile ambavyo tunatakiwa tujue umuhimu ikhlasi na ikhlasi ni nini, pia tunatakiwa tujue bid'a, yani uzushi katika dini ni nini. Kwa sababu bid'a ni kinyume chake ni sunna. Pia kadhalika bid'a kinyume chake unaweza kusema ni alittiba'u, kufuata. Ukimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ukayafuata mafunzo yake katika amali zako unazozifanya, basi utakuwa umefuata as-sunna. Na ukikhalifu ukawa hukufuata maelekezo ambayo ndio sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukaamua kufuata utaratibu mwingine ima uliouchagua wewe mwenyewe kwa kuurithi au umeuanzisha wewe mwenyewe, hiyo inaitwa sasa, upande huo unaitwa ni albid'a. Kwa sababu bid'a lazima tufahamu, bid'a ni kila jambo jipya katika lugha. Ikisema neno bid'a, kwa sababu ni lugha ya Kiarabu, ni lugha ya ni neno ambalo liko katika lugha ya Kiarabu. Ikisema neno bid'a tu ni neno la Kiarabu, si la Kiswahili. Sasa lugha ya Kiarabu ni pana sana, ilikuwepo lugha ya Kiarabu kabla hajazaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waarabu walikuwa na maneno yao wakiyasema, neno sala lilikuweko, neno zaka lilikuweko, lakini si kwa maana hii ya kisheria. Kwa hiyo katika lugha ya Kiarabu kwenye matumizi tu ya kawaida, neno bid'a inaambiwa ni kila kitu kipya, ni kila kitu kipya ambacho hakina mfano uliotangulia. Na ndio maana ikaja katika Qur'ani neno bid'a likatumika katika aya, baadhi ya aya kwa matamshi tofauti tofauti, lakini asili yake ni kutoka kwenye hiyo neno bid'a. Jana tulisoma aya hapa, kwa ni jana ujuzi, qul ma kuntu bid'a min ar-rusul. Qul, Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa, sema, ma kuntu bid'an, sikuwa mimi ni sikuwa mimi ni mpya katika mitume, sikuwa mimi ni nimekuja kwa maana ya kwamba nimekuja na mapya au mimi ni mpya, haya ninayosema hayajawahi kusemwa hapo kabla. Neno bid'a pale limetumika kwa kitu kipya. Kadhalika badi'u samawati wal ard, badi'u samawati wal ard, idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Na Baqara subhana بل له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كوين إنه بديع سير من يكفنبوا كوينزش أوبيا من يكوينزش أوبيا كوين تأخذ إثبات الشهيد وكونيش أقوامبا نينو بدع. Inapokuja katika matumizi ya lugha ya Kiarabu kawaida tu, inarudi katika maana ya kila kitu kipya. Lakini ikija katika matumizi ya kisheria sasa, kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam asimama akemea msizushe, iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a, kitamkeno kama hii ha. Na kadhalika fa inna khayra alhadith kitabullah wa ahsana alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin aw wa kullu bid'atin dalal. Matumizi ya kisheria katika maeneo kama haya, neno kama hili linachukua mtazamo mwingine tofauti kidogo. Sasa sio kila kitu kipya, kwa ni lazima ipatikane maelezo au fasili ambayo itakuwa ni jami' mani, yani itakuja taarifu au maelezo ya kuarifisha kitu hicho, maelezo ambayo itakuwa yamekusanya kile kilichokusudiwa kiwemo na kuzuia kisichokuwemo kisiingie. Sasa inaposema bid'a, wanakusudia wanawachuoni wameeleza maelezo mengi, lakini ukiyatazama yanarudi katika sehemu moja. Lakini wengi katika wanawachuoni wanaelezea kwamba bid'a ni kullu amali lam yaf'aluhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wala ahadun min ashabihi ma'a qiyami al-muqtadi lahu wa intifa'i al-mani' minhu ma'a qiyami al-muqtadi lahu wa intifa'i al-mani' minhu. Ni amali yoyote au ibada yoyote ambayo hakuifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana hakuifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam wala yoyote katika maswahaba zake, pamoja na kuwepo sababu ya kuifanya amali hiyo, pamoja na kuwepo lenye kupelekea kuifanya amali, lenye kuwajibisha kuifanya amali hiyo, na kukosekana kizuizi chenye kuzuia amali hiyo. Yani hivi ni vipengele muhimu sana. Usiseme tu kwamba kile jambo ambalo kulifanya Mtume sanasema bid'a. Sio hivyo. Ni amali yoyote ambayo hakuifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana hakuifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala yoyote katika masahaba zake, kwa maana hakuifanya amali hiyo masahaba, pamoja na kuwepo sababu, lile sababu yenye kupelekea kufanya, sababu ipo lakini hawakufanya, na kukosekana kizuizi chenye kuzuia, yani hakuna kizuizi kilichowazuia, sababu zipo za kufanya na hakuna kizuizi, lakini wao hawakufanya. Yani katika mifano iliyo karibu zaidi ambayo mara kwa mara tunaitoa kuhusiana na swala la bid'a, kuhusu kwenye taarifu hii, kwa mfano sisi tumeswali dhuhuri hapa leo, lakini kabla dhuhuri paliadhiniwa, kabla ya swala, kabla ya kuswali paliadhiniwa hapa, na kabla, baada ya adhana swala ikakimiwa, ikaitwa iqama, Allahu akbar, Allahu akbar, ha, swala ikakimiwa, kad qamati as-salatu, kad qamati as-salatu, watu wakasimama wakaswali hapa. Hili ni jambo amelifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika wamelifanya masahaba, na sababu ya kulifanya ilikuweko, na hakukuwa na kizuizi kilichomzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa amefanya. Sasa amali hii ameifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika swala za adhuhuri, swala ya alasiri, swala ya maghribi, swala ya isha na salatu al-fajr. Lakini mathalan kwenye swala ya tarawih, tukaamua tukae shura hapa msikitini, tuseme kwamba basi swala ya tarawih nayo pia paadhiniwe, muadhini aadhini, alafu swala itimiwe. Tunaelewana kwamba sasa Allahu akbar, Allahu akbar, nini hiyo adhana gani? Ni watu swalisha, ambayo hiyo ni adhana ya tarawih. Watu wataka kuswali tarawih kwa kuadhiniwa kwa msikitini. Na siku ya Idi pia ikifika, tuadhini Allahu akbar, pale kwa muadhini anaadhini pale. Au tuqimu Allahu akbar, Allahu akbar, shahadu la, nini tena, ambayo hiyo ni swala ya Eid. Swala ya jeneza vile vile, tukitaka kumswalia mtu ndugu yetu amefariki, asimame muadhini Allahu akbar kwa sauti nzuri kabisa. Nini ambayo ni adhana wale wa kuswalia maiti? Ukileta utaratibu kama huu, maana watu waweza kufanya hivi, watu ni mahodari kweli kweli, atajibiwa kwa vipengele hivi, ataambiwa hili unalolifanya hili ni uzushi, ni bid'a. Tunaelewana? Haya, kwa nini bid'a? Kwa nini tunasema kwamba hii ni bid'a? Adhana bid'a. Yaani sasa zinaweza kaja lugha za kutumia hisia sasa na hamasa sasa, kuamsha hisia za watu. Ah, sasa watu wamefika mahali pabaya, wanasema adhana pia bid'a. Sasa adhana ni bid'a? Watu watasema hapana, mtaani sasa adhana sio bid'a, ilikuweko katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib, sisi tawajibu kuambia kwamba sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasalia maiti, aliswali tarawih, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali idi, lakini hakuwahi kuadhini wala hakuamrisha paadhiniwe. Masahaba hivyo hivyo waliswali swala hizo tulizozitaja, hawakutumia, hawakuweka adhana wala hawakuweka ikama. Kwa sababu, je, sababu ilikuweko? Naam, sababu ilikuweko. Kwa sababu, kwa nini imewekwa adhana? Adhana imewekwa kwa ajili ya kuita watu kwenye jamaa. Kwa hiyo kama vile ilivyokuwepo sababu ya kuhudhuria jamaa ya faradhi, iko sababu ya watu kuhudhuria jamaa ya sunna. Watu watakiwa waitwe, waitwe, pengine wameghafilika, wako majumbani mwao. Sasa waitwe, waje. Kwa sababu hii iko. Lakini pamoja na kuwepo sababu, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufanya. Je, kuna kitu kilichomzuia Mtume sallallahu alayhi wasallam? Kwamba kuna labda alikuwa kuna watu wanaoogopa, au wakati ulikuwa hautoshi? Yaani vizuizi kama hivyo, vizuizi vya kisheria vilikuwepo vilivyozuia Mtume sallallahu alayhi wasallam asifanye hivyo? Vizuizi havikuwepo, hakuna kitu kilichomzuia zaidi ya kuwa jambo hili halikufundishwa, halitoki kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa hatutaiangalia amali hii yenyewe tu, kwamba amali hii ina kheri, kwa sababu adhana ndani yake kuna shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah mara mbili, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, iko katika sala, katika adhana. Kuna kumkabiri Allah, yote ni katika amali njema. Kuna wito wa kuwaita watu, hayya ala salah, njooni kwenye sala, hayya ala alfalah, njooni katika uongofu. Zote hizi, haya yote ni matendo mema, lakini pamoja na wema wake, ukiyachukua mambo haya ukiyaweka mahali ambapo si pake, tukwambia umefanya bid'a. Sasa usiseme tu kwamba sasa adhana bid'a. Hapo ulipoiweka ni bid'a, hapo ulipoiweka sio mahala pake. Adhana ina sehemu zake, ndio maana ya maneno haya. Kwa hiyo kuna mambo mengi watu wameyachukua wakayaweka mahali si pake, yani sivyo alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunawapinga, tunawaambia hayo mnayofanya si katika utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maadamu ni ibada ni lazima yafuate utaratibu. Mambo ambayo si ibada, basi hayo yatategemea hali yako mwenyewe uliyokuwa nao. Umeruhusiwa wewe mambo ya nyumbani kwako, mambo ya ujenzi, ujenzi wa barabara, ujenzi wa madaraja, ujenzi wa majumba mbalimbali, hayo ni mambo ya mashambani huko, kilimo na mifugo. Sheria imewaachia uwanja mpana kabisa, mfanye vile mnavyofikiria, muda wa kuwa hamtavunja sheria. Kwa hiyo hakuna atakayekuuliza shamba kwako sasa hivi, kingine watu wanalima, wamepanda mahindi, wewe ukaamua kwamba mimi sitaki kupanda mahindi sasa hivi, nipande ufuta. Hakuna atakayekuambia hii bid'a, hii bid'a, hakuna atakayekuambia namna hiyo. Au wasubiri watu wavuna wewe ndio wapande, wajisumbue wewe mwenyewe tu katika nafsi yako. Hakuna atakayekuambia hii bid'a. Kwa sababu gani? Kwa sababu haya ni katika mambo ya kilimwengu, umepewa ruhusa wewe. Usifanye israfu, usifanye dhulma, usivunje sheria, lakini mlango uko wazi. Ama katika mambo ya ibada, hutaruhusiwa ila kufanya lile ambalo limewekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haitafaa kufananisha kwenye ibada hii na kwenye ibada ile. Yaani ukitaka kufananisha, mbona adhuhuri tumeswali raka nne, mbona alasiri tumeswali raka nne, kwa nini sifai magharibi tuswali nne, kwa nini? Hilo haitaruhusiwa. Usitaki kufanya kiasi katika ibada, usifanye vipimo katika ibada, hakuna isipokuwa kufuata tu. Ukianza kupima pima, utakufananisha hili na lile, angalia kule kulisemwa hivi kwenye ibada hii, angalia kule Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya vile, basi na huku itabidi tufanye hivi. La, ukiangalia kila ibada na kila swala na kila Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka utaratibu, hapa mtaswali hivi, swalatu dhuhuri mtaswali raka ya kwanza mpaka ya nne kwa siri, hakuna kutoa sauti imamu kusoma, hakuna kunyanyua kisomo, hatutanyanyua kisomo. Magharib itaswaliwa kwa sauti raka mbili, na moja itaswaliwa kwa siri, tutakwenda hivyo hivyo. Sio kusema mbona swalatu subuhi raka zote tutatoa sauti, kwa hiyo magharib ni zote vile vile. La, ni lazima ufuate utaratibu uliowekwa, na walillahi alhamdu, kwa asilimia kubwa ndani ya mambo haya watu wanaheshimu utaratibu, na ndio maana kwa kujua utaratibu huu kwamba adhana ikiwekwa mahali ambapo si pake ni bid'a, ndio maana hutasikia wewe madhehebu yote, sio Shia wala Kadiani wala Sufi wala nani, analeta adhana katika siku hii. Kwa nini amwadhini nyinyi? Na hii ni kheri, si kheri adhana? Adhana kheri au sio kheri? Sasa mwitaki kheri kwa sababu si mahala pake, na kuifanya ni uzushi, na hawana ushahidi mwingine zaidi ya hadithi tunazosoma, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Inakusudia maulama, sikusudia wale awamu nnas. Hawa maulama wanaona ya kwamba hakuna adhana katika swala za an-nawafil, hawana dalili nyingine isipokuwa hadithi hizi, na haya wameyataja kwa mfano al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Hajar, kusema Ibn Hajar tunakusudia al-Haytham al-Shafi'i, na Ibn Hajar waliotangaa wako wawili, Ibn Hajar al-Hafidh, Ibn Hajar Ahmad, Ali Ibn Ahmad العسقلاني، نا ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي صاحب تحفة، تحفة المحتاج، يلومني كتابك جيت تحفة المحتاج من شرح منهاج إمام النووي، نكتب فينجي كما كتاب الكبائر، كذلك كتاب شاكي الفتاوى الحديثية. الإمام ابن حجر الهيتمي كتك الفتاوى الحديثية ameitumia hadithi hii katika kukataa kuweka adhana katika maelezo yake marefu yeye anasema rahimahullahu ta'ala kuhusiana na wale ambao wanaona kwamba bid'a haiko aina moja, ziko bid'a nzuri na mbaya. Yeye analikubali kwamba bid'a ziko bid'a nzuri na ziko bid'a mbaya, lakini huko ni katika mgawanyo wa kilugha. Ama tunaporudi kwenye sheria, yeye anaona kwamba bid'a ni moja tu, bid'a zote katika sheria ni dhalala. Anasema sasa katika maneno yake, waman qassamaha min alulama ila hasanin wa ghairihi, na mwenye kuigawa hiyo bid'a katika maulama kwenye hasan wa ghairi hasan, kwenye bid'a nzuri na isiyokuwa nzuri, fa innama qassama albid'a allughawiyya, anasema hakika vingine yeye mwana hawa wanawachuoni wameigawa bid'a kilugha. Wa man qala kullu bid'atin dalala fa ma'nahu albid'atu ash-shar'iyya, na yule aliyesema kwamba bid'a zote ni upotevu anakusudia bid'a ya kisheria. Bid'a ya kilugha, kila kitu kipya, gari bid'a kilugha, simu bid'a kilugha, kadha bid'a katika lugha, ni vitu vipya, hata ni vitu vipya vilivyozuka katika karne hii kilugha. Sasa ikija bid'a ya kilugha, hupati dhambi, hupati dhambi kwa sababu tunazungumza hiki ni kitu kipya bwana, haya ni mambo mapya bwana. Nisema mambo mapya kwa maana al-umuru al-muhdatha, mambo yaliyozushwa. Kwa hiyo hupati dhambi kama mambo hayo ni katika mtazamo wa kilugha tu, lakini ikiwa jipya katika dini, katika ibada, utaratibu wa kuitekeleza ibada, kama ni jipya. Sasa anasema likiwa hilo jipya, wale wanaosema kullu bid'atin dalala fa ma'nahu al-bid'atu ash-shar'iyya, maana yake ni mzushi na ni bid'a katika sheria. Akasema tena, ala tara anna sahabata radiyallahu anhum والتابعين لهم بإحسان أنكروا الأذان لغير الصلوات الخمس. هذي أواني ويوي كومبا ما صحابة رضي الله عنهم نوالي ولي وفواتي ما صحابة وويما ولبينغا كوذنيوا كتك إزسوكوا صلتان كالعيدين كما في لك تكايد بيل. وإن لم يكن فيه نهي إجابه كوا إجابه يكتوكوكو ندنياك مكتازو, kwa sababu nitakwambia haya, leti aya kwamba adhana siku ya Idi haifai, leti aya, leti hadithi kwamba adhana siku ya Idi haifai, leti hadithi. Si unaweza kushikilia hivyo kama jamani hili uzushi, leti aya. Mtu akushikilia kwamba umpe aya kwamba tumbaku haramu, leti aya, leti hadithi kwamba mirungi haramu, leti. Sasa nyinyi mwasema maulidi bid'a, leti aya. Sasa sasa Ibn Hajar al-Haytham anasema masahaba walipinga pamoja na tabiina pia walipinga kuwekwa adhana katika isizokuwa swala tano kama vile kuweka adhana katika Idi mbili, ijapokuwa hakukuweko ndani yake makatazo, hayakuweko, hakuna makatazo. Nani kakataza? Lakini yote tarudi katika yale makatazo ya ujumla, man ahdatha fi amrina hadha. Akaendelea akasema wakadha ma tarakahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ma'a qiyami al-muqtadi fayakunu tarkuhu sunnatan wa fi'luhu bid'atan madhmumatan. Asema na vivyo hivyo yale aliyoyaacha mtume sallallahu alayhi wa sallama pamoja na kusimama lije kupelekea kulifanya, na kunakuwa kuwacha jambo hilo ni sunna, jambo mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya na sababu ya kulifanya iko, hakuwadhini katika siku ya Idi, swala ya Idi hakuwadhini. Kwa hiyo kutokuwadhini ndio sunna, fayakunu tarkuhu sunnatan, kunakuwa kule kuwacha ile adhana ndio sunna, wa fi'luhu na kuifanya ile adhana bid'atan madhmumatan, fayakunu fi'luhu bid'atan madhmumatan, na kuna kuwa kule kuifanya ile adhana ndio bid'a, ndio uzushi, bid'a yenye kusemwa vibaya. Akaeleza maelezo yake mpaka mwisho. kwenye kitabu chake al-Fatawa al-Hadithia, walilahi alhamdu, ni vitabu vipo. Sasa maulama ndipo wanapotuelekeza kuhusiana na bid'a, kwamba wale wanaosema nzuri wakiona mathalan Ibn Hajar ikasema hii bid'a, al-bid'a bid'atan, au Imam an-Nawawi au Imam Shafi, bid'a ni bid'a mbili, iko nzuri na mbaya, hapo wanagawanya bid'a kilugha. Na wengine wakafikia kugawa mpaka kwenye vifungu vitano, ukirejesha utakuta ni kilugha. Lakini katika upande wa kisheria bid'a haigawanyiki, ila kuwa ni bid'a mbaya tu. Kwa hiyo wewe ukiweka mfumo wa ibada kinyume na ule aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utakuwa umezusha katika dini na amali yako hiyo haitakubalika. Zusha shamba kwako, zusha kwenye mifugo yako, zusha nyumbani kwako, fanya, weka mambo mapya mapya. Si lazima, wapo zamani watu walikuwa wakilalia vitanda vya mwakisu na wewe ulalie mwakisu hivyo hivyo. Ah, lalia kwenye godoro. Zusha vitanda vya kamba hivyo mathalan. Au watu walikuwa wakilalia kwenye ngozi, ngozi ikijazwa, ikitengenezwa, alafu ikifanywa hashwi, watu wakichundia ndani yake wakijaza sufi au wakijaza ndifu au vitu gani, alafu wakafanya ndio godoro wakalalia, wewe ukaamua ulalie magodoro ya kisasa. Bid'a hiyo nzuri haina neno, kwa sababu ni bid'a, bid'a kilimwengu. Zusha tu hiyo nyumbani kwako. Lakini unapokuja katika suala la ibada, kwenye saumu, kwenye sala, kwenye azzaka, kwenye alhaji, kwenye dhikr, kwenye salatu ala nabii na auradi mbalimbali, hakikisha kwamba unafuata utaratibu. Hutakiwi kuingiza lako ukafunga ibada kwa utaratibu fulani. Hutakiwi, simama pale aliposimama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dini nyinginezo zilizotangulia, yani mitume wengine waliotangulia huko nyuma, sheria zao ziliingiliwa na mambo kama haya, ikawa watu waliokuja baadaye wanazusha mambo, kina Paulo kina nani ukaweka mambo mpaka dini ikaharibika. Sasa Allah tabaraka wa taala akamleta mtume wa mwisho, na dini ikawa ilikuwa ni sealed, sasa imeshafungwa, hakuna cha kuongeza. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba swala zetu tunazoziswali na taratibu tunazozifanya katika swala ziwe ndio zile zile aliyozifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usilete uhodari na ujuaji na vipimo vingi. Swala hili lina maelezo marefu sana, na natakiwa likaririwe leo, kesho, kesho kutwa, hivyo hivyo mpaka watu waelewe. Pengine leo wataelewa watu wawili, ah, kumbe bidha ndio hii, kesho wataelewa mmoja, hivyo hivyo. Lakini ni mambo ambayo natakiwa yakaririwe, yakaririwe, kwa sababu ni maradhi ambayo yameingia katika mujtamaa na ni hatari. Si hatari kwa yule anayekataza, hatari ni kwa yule anayefanya, kajiona kwamba yeye ajua sana akaamua kufanya. Hatari yake inakuja vipi? Hatari inakuja kuwa ile amali anayoifanya, hali ya kuwa haiko katika utaratibu, haikubaliki hata kama nia yake ni nzuri. Sasa lau angelikuwa huyu anayefanya yeye mwenyewe, afanya yeye mwenyewe kisirisiri na nyumbani kwake, ingekuwa ni sahihi, ungesema mara moja tukamwacha na jambo lake, tukamwacha nalo jambo lake. Lakini wapotezwa watu, wanaambiwa watu, watu kila siku waaminishwa kwamba hivi ndivyo, na kumbe sivyo. Sasa mtu ameshaamua kwamba mimi nitaka niswali, niswali vipi sasa? Anaweza swali hivi hivi, aongezewa vitu vingine vingi ambavyo havipo, au vile vilivyokuwepo haviwepo. Sasa watu kama hao, iko haja na kufanya juhudi ya kuwapigania, kwa sababu ya nia zao njema za kutaka kujifunza na kutaka kufuata usawa, waelimishwe sasa kwamba bwana, utaratibu ni huu. Kwa mfano hizi swala ya tarawih, sasa nataka nirudi katika darasa hili. Wana wachuoni wamekhtalifiana, hili tunalifahamu, baina ya idadi ya rakaa, tutaswali rakaa ngapi tarawih. Katika hadithi sahihi, hadithi sahihi iko katika sahihain, Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema kwamba hakuzidisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Ramadhani na isiyokuwa Ramadhani zaidi ya rakaa 11. Na katika hadithi nyingine ya Zaid bin Khalid, kama sijasahau, ni Zaid bin Khalid kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameswali rakaa 13. Yaani alikuwa akiswali rakaa 2 nyepesi kwanza kabla, alafu ndio anaswali rakaa 8, alafu anaswali rakaa 3. Kwa hiyo zinakuwa rakaa 13. Na anaposwali zile rakaa 13, zile rakaa 8 anaziswali ndefu. Ndefu. Si kwa kiasi kama lazima iwe juzuu moja au nusu juzuu, lakini ndefu. Kwa utaratibu kabisa. Msomaji anasoma, anasikiwa na watu wanapata khushu, kisimamo kirefu. Allahu Akbar. Watu wanapata khushu katika rukuu zao. Sami'a Allahu liman taratibu. Hivi ndivyo alivyoswali Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba na waliokuja baada yao. Ukisoma sira yao utakuta namna hiyo. Lakini pia baadhi wanaochuoni wanaona kwamba suala la kuswali zaidi ya hizo ni jambo liko. Kama umeamua kuswali, wakatumia baadhi ya maandiko ya ujumla kama salatu al-layli mathna mathna, swala za usiku ni rakaa mbili mbili. Fa idha khashiya ahadukum as-subha, atakapoogopea mmoja wenu asubuhi, falyutir, basi na swali witi. Kwa hii ni kuonyesha kwamba rakaa mbili mbili zikafika tamia. Mfahamu, baadhi wanaochuoni wametumia hii, lakini wengine pia wakaitumia hadithi nyingine kwamba wakati wa Umar aliamrisha watu waswali rakaa 20, ambayo hadithi haijathibiti kwa baadhi ya wanaochuoni wanaona kwamba fihi maqal, na hadithi haikuthibiti, wengine wanaitegemea katika wanaochuoni. Lakini basi ndio hivi kwamba sasa watu waswali, lakini usikii kinachosoma ni kitu gani? Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, Allahu akbar. Ile swali inakwenda haraka, sifanyi istiza, inazungumza hali ilivyo, alafu tuweka break. Asalamu alaykum wa rahmatullah, asalamu alaykum. Yasemwa hapo yanakwenda hivi. Ndivyo sisi ibada. Wewe umetoa wapi haya yote? Umetoa wapi? Sisi tumekuta hivi lini? Umeyakuta kuanzia lini? Mwaka gani? Pengine wazungumza mambo kabla ya uhuru unaponyua kidogo. Sisi tutazungumza habari kutoka kwa Mtume SAW. Hivi ndivyo ilivyoswaliwa na masahaba. Sasa haya hayasemwi kwa sababu ya upinzani na kuleta ubishi tu. Watu wamefunga sasa wataka kuleta ubishi tu. La, mtu ataka sasa kufanya, ataka kuswali yeye. Kama vile ilivyokuwa imefunzwa ndio hivi. Kama sivyo, basi hakuna haja ya kuwapotezea na kuharibia watu ibada zao. Tubaki katika mstari. Na wale haijakatazwa kusoma sura fupi fupi na aya fupi fupi, haijakatazwa. Lakini basi sikuwa utaratibu wa ratili Qur'ana tartila. Na isome Qur'ani kwa utuvu, kwa utaratibu kabisa. Soma maneno yasikike. Tumanina iko wapi? Watu utakawamalizi kuswali, wamalizi wakimbia mtaani kwenye kahawa, kwenye drafti, kwenye mpira. Si sawa. Sasa kwa nini swali rakaa nyingi? Swali zo kidogo basi, taratibu. Swali kidogo, taratibu. Kwa hiyo bid'a haingii mahali ile uharibu. Ibada nyingi zimeharibika, kheri inakosekana kwa sababu ya watu kuweka mambo ambayo hakuyafunza Mtume SAW. Hiki ni kichwa cha habari tu, babu majaa fi at-tahdhiri min al-bid'a wal muhdathat fi ad-din. Hadithi mtazisoma, sitazitolea maelezo. Tusema maelezo haya yamejitosheleza. Hadithi ya tano, anasema al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadathana Yaqub. Huyu ni Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi. Alifariki mwaka 252. Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi. Qala hadathana Ibrahim ibn Sa'd. Ibn Ibrahim. Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim. Amefariki mwaka 185 hijiria. An abihi, kutoka kwa baba yake. Baba yake anaitwa Saad bin Ibrahim. Saad bin Ibrahim bin Abd al-Rahman. An al-Qasim bin Muhammad. Al-Qasim bin Muhammad. Baba yake Saad bin Ibrahim amefariki mwaka 125. An al-Qasim bin Muhammad. Kutoka kwa al-Qasim bin Muhammad ابن أبي بكر الصديق، يعني هو نمجكو وأبو بكر as-Siddiq, aitwa al-Qasim ibn Muhammad. Sasa hadithi hii anaipokea kutoka kwa shangazi yake mke wa Mtume SAW, an Aisha radhiyallahu anha, kwa sababu yeye ni mtoto wa Muhammad ibn Abi Bakr na Aisha ni Aisha binti Abi Bakr. Kwa hiyo anaipokea kutoka kwa shangazi yake Aisha. قالت ومسمى عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث من يكوزوشا بينا ذو سمى يوتي أتكايزوشا سمى من ومعنى موصولة أي الذي أحدث باي أميزوشا أو شرطي يوتي أتكايزوشا في أمرنا هذا لكن شرطي تكون ديوه سمسا يوتي atakayezusha katika jambo letu hili, yani katika dini na katika ibada. Hiyo ndo maana yake ni amri na maana ya dini. Basi yeyote atakaye mwenye kuzusha au yeyote atakayezusha katika jambo letu hili, ma lile ambalo laisa fi halimu, katika baadhi ya riwaya imekuja laisa min, hapa laisa fi, yote inakuwa ni sawa, kwa maana jambo hilo halimu, yoyote mwenye kuzusha katika jambo letu hili lile ambalo halimu, fahuwa, basi hilo lilozushwa hilo, raddun, ni lenye kurudishwa, kwa maana halikubaliki. Na huu ni mfumo katika mifumo ya lugha ya Kiarabu. Watu wengi katika wenye kusoma hawakuelewa, wakaanza kutapatapa hapa, wakataka kutafuta mafuhumu al-mukhalafa, kwamba je, lile ambalo limo sawa, yale ambayo hayamo hayatafaa, je, yale ambayo yamo? Wakaona wamepata swali la msingi kweli kweli. Tuwaambia hii ni sifatun kashifatun, wasfun kashif la mafuhuma lahu, wasfun kashif katika ilmu ya usuli, usuli al-fiqh, la mafuhuma lahu, wasifu uliokuja kubainisha kitu hauna kinyume, kinyume chake hakizingatiwi. Usije ukazungumza ukajenga hoja kwenye kinyume chake, la, utakuwa umefanya makosa. Na wasfun kashif unakuja sana kwenye Qur'an na Sunna vile vile unakuja. Yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu, Allah alipokuwa anaelezea Taurat katika suratul Maida akasema hiyo Taurat, yahkumu biha an-nabiyun, watahukumu kwa hiyo Taurat manabii, alladhina aslamu, manabii wale ambao wamesilimu, lilladhina hadu, kuwahukumu wale ambao waliokuwa Mayahudi. Sasa vingine kuuliza manabii waliosilimu, ina maana kuna manabii wengine walikuwa waislamu? Hiyo ambayo ni sifatun kashifatun la mafuhuma laha, haina kinyume. Kwa kuna mitume mingine ilikuwa hajaslimu. Si hapa anasema yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Kadhalika la tukrihu fatayatikum ala al-bigha'i in aradna tahassuna, msiwateze nguvu, msiwatenze nguvu wajakazi wenu juu ya kufanya uzinifu wakiwa wanataka kujikinga, wakiwa wanataka kujichunga. Sio kasema ina maana kama ikiwa wataka kujichunga ruhusa, la, hamna kinyume hapo. Hii ni sifatun kashifatun. Katika masala ya usuli fiqhi tutakuja kuelezwa sifatun kashifa inakuwaje. Kwa hiyo hapa hamna kinyume, lile ambalo limezushwa basi hilo halimu, na lile ambalo halimu limezushwa. Kwa sababu ukiligeuza geuza hivi utaona laurudi pale pale, ma laisa minhu ndio lile ambalo uhditha, lile lilozushwa ndio lile ambalo halimu, na lile ambalo halimu lililozushwa. Kwa ni sifatun kashifa, imekuja tu kufafanua, lakini ilikuwa inajitosheleza. Mathalan kusema man ahdatha fi amrina hadha fahuwa radd, mwenye kuzusha katika dini yetu hii basi hilo ndio likukataliwa. Haya, lakini maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaleta kwenye ufundi huo na maneno yamenyooka. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن المثنى. الإمام مسلم رحمه الله تعالى سمع من تسمولي أسس محمد بن المثنى هو نتوى العنزي أبو موسى، أبو موسى معروف قوله الزمل alipata kunia hiyo kwa sababu ulikuwa ni zamin, alipata uwete. Uwete si kwa maana alikuwa kiwete, la, uwete kwa maana alikuwa uwete, maana yake alipata maradhi ya kumlaza kitandani miaka mingi. Pia waswahili wanaita uwete kwa maana mtu amekaa kitandani miaka 10, miaka 20 ana maradhi tu hainuki. Sasa Waarabu wanaita azami au azamal, mtu aliyekaa muda mrefu kitandani, na huyo alipata maradhi akakaa kitandani miaka mingi, huyo maarufu kwa azamal. Abu Musa al-Anasi قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي هو ابو محمد فريق مكان 194 عن جعفر بن محمد جعفر الصادق جعفر الصادق ابن محمد ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انا بكي حديثي عن ابيه وتوقف بياك محمد الباقي علي بن محمد جعفر بن محمد اما فريق مكان 148 هجريه نبابا yake محمد الباقر amefariki mwaka 111 هجريه anapokea kutoka kwa جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم اذا خطب anapohutubu احمرت عيناه yanakuwa mekundu macho yake macho yanaiva وعلى صوته na inakuwa juu sauti yake, kwa maana kuna ukali. Washtadda ghadabuhu, na inazidi ghadabu yake, ghadabu inakuwa juu. Hatta kaannahu mundhirun mundhiru jeshi, mpaka kana kwamba yeye ni mwenye kulionya jeshi, vile anavyozungumza kama anazungumza na jeshi alionya. Yaqul sabahakum, mmevamiwa katika wakati wa asubuhi. Wa massakum, na mmevamiwa katika wakati wa jioni au umeingiliwa na maadui katika wakati wa jioni. Wa yaqul, na anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, bu'ithu ana wa sa'ata kahatayn, nimepelekwa mimi na kiyama kama hivi. Akaishia video yake hapa. Saa ni mafulun maf'ulun ma'ahu, sio bu'ithu ana wa sa'ata, hii ni mafulun ma'ahu na wao hiyo ushahidi wa hilo kwa nimetumwa mimi na kiyama kahakaini kama hivi. Wa yakurunu baina isbi'aihi sababata asababati walwusta, na anaambatanisha baina vidole vyake viwili, kidole cha asababa na kidole cha katikati ya alwusta. Wa yakul amma baadu, na anasema amma baada aliyotangulia, fa inna khaira alhadithi kitabullahi, hakika bora ya mazungumzo ni kitabu cha Allah. Wa khaira alhuda, na bora ya muongozo, huda Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, ni muongozo wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra alumuri, na uovu wa mambo, yani mambo maovu. Takuni idhafatu sifa ila mausufiha, au idhafatu mausufi ila sifatiha. Wa sharra alumuri, takuni kudhifisha sifa katika mausufi yake, idhafatu sifa ila mausufiha. Kwa maana ya kwamba uovu wa mambo, yani mambo maovu, mambo maovu ni kusudio yake. Kwa mambo maovu, uovu wa mambo, muhdathatuha, ni yale mazushi yake. Wa kulla bid'atin dhalala, na kila bid'a ni upotevu. Yani bid'a zote katika dini ni dhalala, kama anavyosema alivyoeleza hapa al-Imamu Ibn Hajar al-Haytami na wengineo katika wanachuoni. Tukusudia bid'a katika mambo ya dini. Thumma yaqulu, kisha anasema ana mimi, yani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aula, nina haki zaidi, mimi nina haki zaidi. Unaweza kusema hivyo pia, aula kwa maana mimi ni bora zaidi, bikulli mu'minin min nafsi, kwa kila mu'min kuliko nafsi yake. Yani mtume sallallahu alaihi wasallam kutu sisi ni bora kuliko nafsi zetu, na hivyo hivyo mafundisho yake tunatakiwa tumtangulize yeye mbele kwanza kuliko nafsi zetu. Man taraka mala, yoyote atakayeacha mali akafa, fali ahlihi, basi hiyo ni haki ya warithi wake, ya watu wake. Wewe ukiacha mali, haki yake ni haki, ni tarika ya warithi wako, watu wako ndio watakurithi. Huu ni wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa man taraka deni, mpaka sasa, wa man taraka deni, na yoyote mwenye kuacha deni au dhayaan watoto, fa ilayya, basi hiyo ni kwangu wa alayya miju yangu. Katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam Uislamu sasa ushakuwa na nguvu na kila kitu kimekaa mahala pake, baitul mali iko. Wewe ukifa ukiacha mali yako utarithiwa na watoto wako. Lakini ukiwa umeacha madeni utalipiwa na baitul mali. Mtume sallallahu alayhi wasallam atalipa yeye. Mwanzo ilikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hamswalii kwanza mtume mwenye deni. Ana deni na bwana deni huyo, basi msalieni jamaa yenu. Mpaka msalieni tutamlipia sisi. Ah, basi atalipa mtu fulani, ah, alipieni. Mtume sallallahu alayhi wasallam ataswalia. Lakini mambo yalipokwenda Uislamu sasa neema na mali imeingia, Mtume sallallahu alayhi wasallam ikiwa sasa yeye ndio amejitwika madeni ya watu wa umati wake. Atakayekufa na madeni atamlipia. Na ukiacha watoto pia vile vile hawana wa kumsimamia, yeye ndiye atakayewasimamia posho zao za kula vyao mpaka watakapokuwa. Wa man taraka malan ha kama taraka dainan au dhayaan fa ilayya wa alayya. Pale aliposema sabahakum ay sayusbihukum aladu au sayatikum waqta as-sabahi wa waqta al-masa'i, maana mtaingiliwa na maadui wakati wa asubuhi au wakati wa jioni. أخرجه مسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رسم رفوق كله بسبب ما يلزم كسب بدعة. نعبد نينجز نعربيكا بسبب ويا بدعة. نبيه في الفيل بسبب وكسكار إخلاص. فمن هو هاي مويل يكينجيا ينفروج عمل. موجا كتك هاي مويل. فهو يتهيدي حكيشنا فن إخلاص لو نفاتا وترتيب لنمنا المفوزة Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa salama ya nafsi yako, si kwamba wafanya kwa ajili ya mtu fulani au utamnufaisha fulani au fulani ya furahi aone kwamba na wewe uko pamoja naye, la, fanya kwa salama ya dini yako, kwa sababu kila mmoja atabeba mzigo wake mwenyewe. Wala taziru waziratu wizra ukhra wama kunna mu'adhibina hatta tab'atha rasula, hata beba mwenye kubeba mzigo wa madhambi wa mtu mwingine au hata beba mbebaji. Wala taziru waziratu, hata beba mwenye kubeba wizra ukhra, mzigo wa mwingine, yani mzigo wa madhambi. Kila mmoja atabeba mzigo wake mwenyewe. Waqad khaba man hamala dhulma. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.